veïnes es posa a plorar. Veïns i veïnes, que diran de mi? Més val que no encaixe i en quedes Madrid. Més val que no encaixe i en quedes Madrid. Si encaixen criada, ja saps el que fan, que amagat els amos es mengen la carn. Si encaixen beata, pitjor que pitjor, de matí a missa, de nit al sermó. Veïns i veïnes, que diran de mi? Més val que no encaixe i en quedes Madrid. Més val que no encaixe i en quedes Madrid. Mare, vull casar-me, mare, no sé en qui. Més val que no